kawę. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przekłada decyzję o wprowadzeniu strefy buforowej na granicy z Białorusią. Najpierw mają być konsultacje z okolicznymi mieszkańcami. Angażowanie się w kampanię wyborczą do Europarlamentu zarzuca prokuraturze poseł PiS w odpowiedzi na ustalenia mediów na temat przelewów dla twórcy Redis Bet. Potwierdzono śmierć czterech kolejnych zakładników izraelskich więzionych przez Hamas. To ustalenia izraelskiej armii. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie przebiegać granica strefy buforowej przy granicy z Białorusią. Obostrzenia miały obowiązywać od jutra, ale rząd je wstrzymuje, bo najpierw chce przeprowadzić konsultacje społeczne. Poinformował o tym szef MSWiA Tomasz Siemoniak. O rozmowy w tej sprawie prosili samorządowcy i przedsiębiorcy z powiatu hajnowskiego. Wicewojewoda podlaski Paweł Krutul mówi, że konsultacje są potrzebne, aby uwzględnić interesy lokalnej ludności. Te konsultacje dobrze, że się odbędą. Będą na pewno straty, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, no bo to jest region turystyczny. Będzie to przez rząd zrekompensowane. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia z mieszkańcami czy też z samorządowcami. Rozporządzenie o strefie buforowej na granicy z Białorusią ma być gotowe do końca tygodnia. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski zarzucił prokuraturze angażowanie się w kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. W ten sposób w TVP Info skomentował doniesienie Onetu o firmie Redis Bet, która bez przetargów otrzymywała zlecenia rządowe w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz słowa premiera Donalda Tuska, że ta działalność była kradzieżą zgodną z procedurami. Jeśli cokolwiek jest do wyjaśnienia, trzeba to wyjaśnić. Natomiast mówię, no, mamy do czynienia z wyjątkowym wzmożeniem prokuratury, wręcz zaangażowaniem jej w kampanię wyborczą. Oczywiście wiele rzeczy teraz zasygnalizowanych będzie musiało zostać zbadane. Według ustaleń Onetu w ciągu 3 lat na konta Pawła Szopy, twórcy Redis Bet, miały trafiać przelewy w wysokości 500 000 000 zł. Powołane przez niego spółki bez przetargów miały otrzymywać środki m.in. na maseczki w czasie pandemii i agregaty prądotwórcze dla Ukrainy. Tak o rezultatach śledztwa mówiła nam Anna Adamiak z prokuratury. W toku śledztwa prokurator skorzystał z uprawnienia dokonania blokady rachunków bankowych i zabezpieczeń finansowych na majątku podmiotów, które objęte są przedmiotem tego postępowania, na łączną kwotę ponad 117 milionów złotych. W sprawie przeprowadzono też liczne przeszukania, zabezpieczono obszerną dokumentację i przesłuchano świadków. Siły obronne Izraela poinformowały, że potwierdziły śmierć czterech kolejnych zakładników izraelskich w niewoli Hamasu. Jak pisze portal Times of Israel, nie podano okoliczności ich śmierci, powołując się na trwające śledztwo. Przypomina, że w grudniu ubiegłego roku Hamas opublikował propagandowe wideo przedstawiające trzech z zabitych mężczyzn, a w marcu palestyński ruch poinformował, że zginęli oni w wyniku izraelskich ataków. Do tej pory izraelskie siły potwierdziły śmierć 41 zakładników spośród 120, których Hamas nie uwolnił. 7 października palestyńska grupa uprowadziła ponad 250 osób. Prowadząca w sondażach brytyjska Partia Pracy deklaruje, że postawi na obronność i bezpieczeństwo. Jej lider Keir Starmer zapewniał Brytyjczyków, że jego partia zmienia się od czasu poprzedniego lidera, któremu w tych kwestiach większość mieszkańców Królestwa nie ufała. Adam Dąbrowski. Obietnica lewicy? Będziemy dążyć do pokoju, ale przygotujemy królestwo do walki. Ta partia pracy głęboko wierzy w bezpieczeństwo naszego narodu, naszej armii i co ważne, w nuklearny odstraszacz. To jasny sygnał. Odcięcie się od poprzednika Jeremiego Corbyna, pacyfisty, których podobnych deklaracji unikał jak ognia. Był przeciwnikiem NATO i broni nuklearnej. Zdarzały mu się ciepłe słowa pod adresem Rosji i Hamasu. Keir Starmer ponawia też obietnicę. Zwiększymy wydatki na obronność do 2,5% PKB. Tyle, że znowu nie mówi do kiedy. To lewica jako pierwsza zadeklarowała ten cel, potem w Warszawie przyjął go także premier Rishi Sunak. Z jedną różnicą, wyznaczył termin do końca dekady. Bez terminu taka obietnica nie znaczy nic, oskarża prawica. Ale wielu ekspertów ostrzega, że w budżecie brakuje pieniędzy, co sprawia, że cel przez lata może być nierealny, nieważne kto wygra wybory. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Oh yeah, break it down like that. Break it down, just break it down again, what you just did. I like that. Yeah. Tell you about the melody. My big ass boots. The bitches. What you gonna do for me? Compress me or undress me? Equalize me, finalize me. Bump me, pimp and untie me. Show me, oh show me, how you dig that shit and beat this bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. Minęła 22.13, przed mikrofonem ponownie Grzegorz Hoffman, witam w drugiej części audycji GH+. Parę dni temu minęło równo 20 lat od premiery debiutanckiego solowego albumu Miss Kitten. Wcześniej współpracowała z Hakerem, to była zresztą dosyć znana współpraca, z Golden Boyem, aż wreszcie właśnie w roku 2004 wydała płytę zatytułowaną I Come i to był jej pierwszy album. Naprawdę nazywa się Caroline Hervé i nadal nagrywa, chociaż nieco rzadziej niż przed laty. Requiem for a Hit to utwór, który już za nami, a teraz Troisième Sexe. Dans la rue, des tenues charmantes, maquillées comme mon fiancé. Garçon, fille, l'allure stupéfiante, habillée comme ma fiancée. Cheveux blonds colorés, toute nue dans une boîte en fer. Il est belle, il est beau décrier, l'outragé, mais j'en ai rien à faire. J'ai pas envie de la voir nue, j'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs, et ce garçon qui pourrait dire non. Et on se prend la main. pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador asexué une fois dévêtu. Qui croire quand on les voit comme ça, excitant toutes les petites filles. Pourquoi on n'y croit plus comme ça, isolé dans un corps presqu'île. Et on se prend la main, et on se prend la main. Une fille au masculin, un garçon au féminin. Des robes longues pour tous les garçons, habillés comme ma fiancée. En contrefaçon, maquillée comme mon fiancé. Le grand choc pour les plus vicieux, c'est bientôt la chasse aux sorcières. Ambigu jusqu'au fond des yeux, le retour de Jupiter. J'ai pas envie de l'avoir nu, j'ai pas envie. J'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non. Liryczne oblicze elektroklaszu, czyli Miss Kitten ze swojego debiutanckiego dzieła ICOM. 20 lat temu ta płyta ukazała się. To była piosenka zatytułowana Troisième Sex. Pozostajemy we Francji i posłuchamy teraz fragmentów najnowszego albumu duetu francuskiego właśnie Justice, tytuł płyty Hyperdrama, natomiast w pierwszym utworze gościnnie pewien bardzo znany australijski artysta. Za nami dwa utwory z płyty Harper Drama, duetu Justice, czy też jakby z francuskiego z francuska powiedzieć Justice, Generator, a wcześniej Neverender, gościnnie Kevin Parker, czyli Tame Impala. Teraz artystka, która nagrywa niezwykle rzadko, ale jak już to robi, to zazwyczaj na poziomie niedostępnym dla większości pozostałych artystów.

Nie wiem jak państwo, ale ja jestem pod wrażeniem wspólnych piosenek Matyldy i Radka. Trzymaj moją głowę nad wodą i Kastet z płyty Matka. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali państwo audycji GH+, która już dobiega końca. Zrealizowała ją Anna Regulska, a przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Żegnamy się z państwem życząc spokojnej nocy. Na zakończenie jeszcze grupa The Reds, Pinks and Purples. Dziękujemy, do usłyszenia. Or a punch in the mouth. Maybe tomorrow you'll find a way out. You've been holding on too tight to things you don't care about. Taking pictures of shadows in the dark was fun to know. You could make them out somehow. When the sun goes down, could you make it shine? Wanna hang it all on you, but the blame's all mine, it's all mine. How can you get there from here when you can't get out of bed? Living in a nightmare that was all in your head, all in your head. That's life, or a punch in the mouth. Maybe tomorrow you'll find a way out. You've been holding on too tight to things you don't care about. Taking pictures of shadows in the dark was fun till now. You could make them out somehow. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Według założeń Europejskiego Zielonego Ładu od 2035 roku nie będziesz mógł kupić nowego auta spalinowego. Pozostaje ci zakup elektryka, na którego nie stać większości Polaków. Jaka jest recepta lewicy? By to firmy motoryzacyjne były najbardziej przyciśnięte do tego, by robić wszystko, by do 2035 roku wypuścić najtańszy samochód elektryczny. To, co musimy robić, to naciskać na to, by to bogaci, by to firmy za to zapłaciły. Odrzućmy Europejski Zielony Ład. Chcemy jeździć swoimi samochodami. Chcemy normalnie żyć. Konfederacja. Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny, który wprowadza nowy mechanizm obowiązkowej solidarności. Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma dostać trzy możliwości. Przyjęcie do siebie imigrantów, zapłacenie 20 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego imigranta lub finansowanie wsparcia operacyjnego innym państwom. W praktyce oznacza to jedno. Przyjmujesz imigrantów albo płać. Konfederacja ma na to prostą odpowiedź. Nie. Skoro Francja czy Niemcy przyjęły miliony imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, to niech teraz sami sobie z tym poradzą. Widzimy, co dzieje się na Zachodzie. Nie chcemy tego samego w Polsce. Chcemy bezpiecznie żyć. Konfederacja. PiS to hipokryci. Ich rząd i komisarz europejski zgodzili się na Fit for 55 oraz Zielony Ład. Oszukują Polaków. Dlatego czas na Konfederację. Wiarygodny, silny polski głos w Europie. Materiał KKW Koalicja Obywatelska. Wspieramy rodziców w łączeniu aktywności zawodowej z wychowaniem dziecka. Wprowadziliśmy program Aktywny Rodzic, znany również jako Babciowe. Będąc rodzicami dzieci od 12 do 35 miesiąca, skorzystacie od października z jednego z trzech świadczeń. Aktywni rodzice w pracy. Gdy wrócicie do pracy po narodzinach dziecka, przez 2 lata będziecie otrzymywać od państwa 1500 zł miesięcznie. Aktywnie w żłobku. Dofinansowanie do żłobka 1500 zł miesięcznie lub 1900, jeśli dziecko zmaga się z niepełnosprawnością. Aktywnie w domu. Państwo zapłaci Wam 500 zł miesięcznie, jeśli opiekujecie się dziećmi samodzielnie w domu. Spełniamy obietnice. Zagłosuj na Koalicję Obywatelską.